nami. Powiem ci, że gdybyśmy mieli zbawiać świat, pewnie zostalibyśmy sami, tak sam na sami. A tak, że nie chodzi nam o nic, może tylko o ciepłe strumienie powietrza, przekazywane z ust do ust jak istota człowieczeństwa. To wtedy ty i ja i zawsze jeszcze ktoś. Tak, ty i ja i zawsze jeszcze ktoś. Zrobiłabyś, gdybyśmy wreszcie zostali sami, tak sam na sami. A tak, żyjemy w koszarach, jesteśmy celem grze zwanej manewrami